yi tagumi na talaulai ko da yaushe an gani ko wannan sansani in naje a ce da ni a radu babu ke babu mai kama da ke kafin na ganki binta wallakin gana ci duka da ni da yar jakata har da gwai ba mun jigata na sha wuya kwarai wajen ganin ki na wahalta muje ki bani dan ruwa sannan na sha na huta saboda babu ke babu mai kama da ke je je ki agaje ni muje su ganni kin jibin ta ki maza ya koma to goda sauru sauru garki da mu kin jibin ta mazo ki ji sani binta